แม่หนุ่มแม่หนุ่มฉันคือเยโฮเชบาภรรยาของมหาปุโรหิตเยโฮยาดา ดิฉันทราบค่ะ เร็วๆเข้ามาแล้วส่งพระกุมารมาฉันอุ้มเองเธอไปเก็บข้าวของและผ้าอ้อมของพระกุมารฉันรู้มาว่าพระนางอาธาริยาสถาปนาตนเองเป็นพระราชินีแล้วได้สั่งให้สังหารลูกหลานเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์เราจะต้องช่วยชีวิตของพระกุมารโยอาดรู้แล้วเข้า โหดร้ายจริงๆย่าแท้ๆฆ่าหลานในไส้ของตัวเองได้ลงคอ โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้พระกุมารน้อยอย่าร้องเลยลูกอย่าร้องอย่าร้องนะหนูไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันจะไม่ทำอะไรหนูหรอกนะ คุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะ เธอก็รู้ดีนี่นาเมื่อพระราชวังน่ะไม่ได้ห่างจากพระวิหารนางสนมของพระนางอาธาริยาวิ่งมาบอกฉันตอนที่พระนางกำลังบรรทมหลับอยู่ต้องนับถือน้ำใจของนางสนมผู้นั้นจริงๆเธอหวังว่าฉันจะช่วยชีวิตลูกหลานเชื้อสายกษัตริย์ไว้ได้สักพระองค์หนึ่งเธอได้ยินคำสั่งที่พระนางสั่งกับพวกองครักษ์เราไม่มีเวลามากแล้วนะรีบไปกันเถอะ ดิฉันพร้อมแล้วค่ะคงไม่เป็นไรถ้าเราเอาของไปได้ไม่บ้าส่งพระกุมารให้ดิฉันอุ้มเถอะค่ะพระกุมารจะได้หยุดร้อง หญิงทั้งสองคนพร้อมด้วยพระกุมารโยอาบวิ่งมาหยุดจนกระทั่งพวกเขาไปถึงพระวิหารอย่างปลอดภัยและเข้าไปอยู่ในห้องพักส่วนตัวของมหาปุโรหิต ดิฉันหวังว่าคงไม่มีใครเห็นเราตอนที่เราวิ่งมานะคะ ใช่ยังไงเสียคงไม่มีใครกล้าตามเรามาในห้องของมหาปุโรหิตหรอก พระกุมารน้อยอยากนั่งพื้นใช่ไหมล่ะเอาล่ะลงได้พระกุมารกำลังหัดเดินค่ะคุณคะคุณเป็นญาติของพระกุมารใช่ไหมคะ ใช่ฉันเป็นป้าของเขาเองเป็นพี่สาวคนหนึ่งของพระบิดาพระกุมารกับแม่อีกคนหนึ่งตอนที่พระบิดาของพระกุมารเกิดนั้นฉันแต่งงานแล้ว เป็นเวลา6ปีที่เจ้าชายโยอาดอาศัยอยู่ในบ้านของมหาปุโรหิตเยโฮยาดาและนางเยโฮเชบาภรรยาที่แสนดีส่วนพระราชินีอาธาริยาผู้ชั่วร้ายปกครองประเทศและได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คนทั้งประเทศยูดากราบไหว้พระบาอัล ท่านพี่คะคือฉันคิดมานานแล้วค่ะว่า คิดอะไรเหรอ ท่านก็อายุมากแล้วนะคะเรี่ยวแรงก็ถดถอยลงทุกวันเมื่อคนอายุเกือบร้อยปีคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยซะก่อน เจ้าคิดว่าอะไรล่ะที่ต้องจัดการให้เรียบร้อย ในชายคาบ้านของเรามีกษัตริย์ในอนาคตของประเทศยูดาอยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องได้ขึ้นครองบัลลังก์ได้รับการเจิมและแต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย ์แต่เจ้าชายยังอายุน้อยอยู่นะเพิ่งจะ7ขวบเอง ฉันก็อยากให้ท่านพี่เนี่ยมีชีวิตยืนยาวกว่านี้แต่ถ้าท่านพี่มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหากท่านพี่ต้องจากไปใครเล่าจะเป็นผู้ทำพิธีราชาพิเศษล่ะคะ ใช่ที่เธอพูดมันก็ถูกแม้ว่าพระองค์จะยังทรงพระเยาว์เกินกว่าที่จะปกครองบ้านเมืองก็ตามแต่การปกครองจะสามารถทำได้ถ้ามีข้าราชบริพารที่ดีมีแม่ทัพและคณะผู้ให้คำปรึกษาที่ดีอยู่รับใช้พระองค์ ยังมีอีกอย่างหนึ่งค่ะพระองค์ยังมีท่านพี่ผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เคร่งครัดในศาสนาอยู่ด้วยเพื่อสอนพระองค์ให้เข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราก็จะทำให้การปกครองโดยพระราชินีอาธาริยาผู้ชั่วร้ายนี้สิ้นสุดลงสักทีบ้านเมืองคงจะสงบสุขขึ้น ข้าเห็นด้วยกับเจ้าข้าไม่เข้มแข็งเหมือนเมื่อก่อนแต่ข้าจะเสริมกำลังตัวเองในพระเจ้าและจะทำงานนี้แม้ว่าจะเป็นงานอันตรายเพียงใดก็ตามถ้าเรื่องนี้ล่วงรู้ถึงพระนางอาธาริยา และนางคงไม่ไว้ชีวิตข้าแน ่แล้วถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ท่านพี่คิดไว้ล่ะคะ พระนางนั่นแหละที่ต้องตาย เยโฮยาดาได้ส่งผู้ส่งข่าวลับออกไปทั่วแผ่นดินบอกให้คนเผ่าเลวีทั้งหมดและบรรดาผู้นำของคนอิสราเอลให้รวมตัวกันในวันที่นัดหมายไว้ที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนอกจากนี้เขาได้ติดต่อกับบรรดาในทหารที่ซื่อสัตย์ต่อตระกูลของกษัตริย์ดาวิดซึ่งสัญญาว่าจะสนับสนุนการนี้ในวันพิธีราชาภิเษกมีทหารพร้อมอาวุธซ่อนตัวอยู่ทั่วทุกประตูทางเข้าพระวิหารส่วนทหารอีกกลุ่มมีแตรเพื่อจะเป่าประกาศเหตุการณ์สำคัญส่วนในพระราชวังซึ่งไม่ห่างจากพระวิหารมากนักพระราชินีอัทาลิยากำลังมีความสุขอยู่กับความหรูหราและสุขสบายและรายล้อมไปด้วยข้าทาสรับใช้มากมายโดยไม่ทราบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น โยอาดมาให้ป้าดูหน่อยสิว่าชุดพระราชาองค์ใหม่เป็นยังไงบ้างดูเหมาะกับเจ้ามากเลยทีเดียวนะ ท่านป้าครับข้ารู้สึกกลัวจังเลย ป้าเข้าใจเจ้าไม่เคยออกไปจากพระวิหารนี้มาก่อนเพราะป้าไม่ต้องการให้ใครเห็นเจ้า เพื่อไม่ให้ท่านย่าพบตัวข้าและข้าใช่ไหมครับ ใช่แต่วันนี้เราอยากให้ประชาชนได้เห็นเจ้าชายเจ้าจะปลอดภัยเพราะมีทหารหลายร้อยคนคอยปกป้องนั่นลุงเยโฮยาดามาแล้วแต่งชุดมหาปุโรหิตด้วยลุงจะนำเจ้าไปที่เสาเอกของพระวิหารเจ้าชายของป้าจะยืนที่นั่นให้ท่านลุงสวมมงกุฎและเจิมด้วยน้ำมันให้เจ้า ข้ารู้แล้วท่านลุงจะให้พันธสัญญาของพระเจ้าแก่ข้าด้วยใช่ไหมครับ ได้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจำไว้นะข้าจะเดินนำแล้วก็ตามด้วยเจ้าชายโยอาดแล้วปุโรหิตอีก3คนที่ตามมาเตรียมน้ำมันมงกุฎและพันธสัญญาให้พร้อมเอาละไปกันได้แล้วบัดนี้ถึงเวลาแล้วเจ้าชายโยอาดโอรสของพระราชาอาหัสยาข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ข้าพเจ้าจะมอบพันธสัญญานี้เป็นคำสัญญาระหว่างเจ้าชายกับพระเจ้าจงศึกษาพระธรรมเหล่านี้ให้จงดีและจงรักษาพระบัญญัติเหล่านี้เสมอด้วยน้ำมันนี้ข้าพเจ้าจึงเจิมพระองค์ให้เป็นผู้เลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าต่อไป พระราชวังของพระราชินีอยู่ไม่ไกลจากพระวิหารที่เจ้าชายโยอาดได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์พระนางได้ยินเสียงแตรเป่าฝูงชนโห่ร้องมาแต่ไกล เอ๊ะนี่มันเสียงอึกกระทึกครึกโครมอะไรองครักษ์องครักษ์สนมทหารองครักษ์ไปไหนกันหมด พวกเข้าไปดูว่าเกิดเหตุวุ่นวายอะไรขึ้นเถอะคะพระราชินี ไปเอาเสื้อคลุมของข้ามาเร็วข้าจะไปดูด้วยตัวเองไปเร็วเข้าเร็ว เมื่อไปถึงพระวิหารซึ่งมีเสียงดังอึกทึกครึกโครมพระราชินีอัทาลิยาทอดพระเนตรเห็นพระราชาองค์ใหม่ยืนอยู่ที่เสาเอกพระนางได้ยินประชาชนชายโยโห่ร้องถวายพระพรกษัตริย์องค์ใหม ่เจ้าบ้าน ด้วยยามประหารพระนางในเขตพระวิหารจงนำตัวพระนางออกไปและข้าผู้ที่ติดตามพระนางด้วย ทหารได้ประหารชีวิตพระราชินีอัทาลิยาใกล้กับพระราชวังก่อนที่ประชาชนจ จะแยกย้ายกันออกไปมหาปุโรหิตเยโฮยาดาบอกให้ทุกคนทำลายวิหารพระบาอัลและประหารมัตตานักบวชของพระบาอัลขณะที่พระราชาโยอาดขึ้นครองราชนั้นทรงมีพระชนมายุ 7,000 ษาพระองค์ปกครองกรุงเยรูซาเล็มนาน40ปีจนกระทั่งมหาปุโรหิตเยโฮยาดาเสียชีวิตเมื่ออายุ130ปีพระราชาโยอาดเชื่อฟังท่านมหาปุโรหิตและเชื่อฟังพระเจ้าม หาดเล็กประกาศให้มีการไว้ทุกข์แก่ท่านมหาปุโรหิตเยโฮยาดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศของเราให้เตรียมที่ฝังศพไว้ที่เดียวกันกับบรรดากษัตริย์ของยูดาห์ข้าเป็นหนี้บุญคุณท่านผู้นี้ทั้งชีวิตและมงกุฎของข้าท่านเปรียบเหมือนพ่อแท้ๆของข้าแล้วสิ่งที่ข้าลืมซะไม่ได้ก็คือท่านผู้นี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการครองบัลลังก์ของข้าตลอดมา น่าเสียดายที่พระราชาโยอาบได้หันเหไปจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะคนใกล้ชิดของพระองค์หลังจากเยโฮยาดาเสียชีวิตได้ไม่นานผู้คนเหล่านั้นเกลี้ยกล่อมให้พระองค์อนุญาตให้มีการกราบไหว้พระบาอันอีกต่อมาเซคาริยาบุตรชายของเยโฮยาดาได้กล่าวตักเตือนถึงความบาปของประชาชนทั้งชาติที่กราบไหว้พระอื่นพระราชาโยอาบทรงกริ้วมากจึงสั่งให้เอาหินขว้างเขาจนตายในที่สุดการปกครองของพระองค์ก็สิ้นสุดลงเมื่อข้าราชการสองคนของพระราชาได้ลอบลงพระชนพระองค์แต่พระศพไม่ได้ถูกฝังไว้ที่สุสานหลวงที่ฝังบรรดากษัตริย์ของยูดาห์เช่นกับศพของเยโฮยาดา